Trójka. Program trzeci. Trójce czas na Nocną Polskę. Renata Szewczak, Tomasz Żąda, dzień dobry. Dobry wieczór, dobranoc. Trudno jest nie jak powiedzieć, w studiu gość Bartek Schmidt-Basz. Dobry wieczór. Wybiorę dobry wieczór. Dobry wieczór w takim razie. Ja właściwie pomyślałem sobie, że niepotrzebnie zaprosiłem cię do studia dzisiaj, bo możemy zrobić krzywdę naszym słuchaczom. Dlaczegoż to? Dlaczegoż to? Ponieważ ja uważam, że jest to płyta, która potrafi uzależnić. Aha. Wczoraj słuchałem jej wieczorem. Połączyłem ją raz, potem stwierdziłem, że chyba troszkę za mało. Połączyłem ją drugi raz. I potem stwierdziłem, że jest właściwie po północy i muszę iść spać. Już trzeci raz nie słuchałem tej płyty. Czyli jednak da radę odpuścić. Jeszcze nie jest tak silnie uzależniająca, żeby pójść do pracy bez snu, wiesz. No ale ja już jestem w tym wieku, że trzeba się wyspać. Aha, jednak mimo wszystko. Bardzo cię przepraszam. Ale fakt, że to jedna z najładniejszych płyt, jakie okazało się w tym roku. Dziękuję. Mi sprawiła bardzo dużą przyjemność. W okładkę nie ukrywam, widzę po raz pierwszy, bo wysłałem wersję elektronicznej wcześniej. I jak zwykle, sam powiedziałeś, jak to u ciebie, wszystko jest absolutną całością. Nie tylko muzyka, ale i grafika. Tak, staram się, żeby to było spójne, żeby jakoś pomóc słuchaczowi zrozumieć świat, do którego zapraszam na tej zasadzie. No, jak patrzę na to, co jest na okładce i słucham muzyki, to takie dźwięki troszkę, które przypominają mi takie mroczne filmy z Goslingiem. Noir klimat generalnie. Mm-hmm. Tak, tak, tak. No, być może coś w tym jest. Opowiedz troszkę o tej płycie, bo od poprzedniego albumu troszkę czasu minęło, potem była płyta z remiksami. No i jest ten album, na którym jawisz się jako artysta już no, mocno dojrzały, chociaż wiek ciągle młody. No cieszę się, że tak to słyszysz, że dojrzały. Że, no, wydaje mi się, że ta płyta jest krokiem do przodu, tak to ja przynajmniej widzę. Pewnie nie mi to oceniać, ale tak czuję, że wszystko, co się wydarzyło w międzyczasie od czasu właśnie pierwszej płyty pomogło mi jakoś tam w rozwoju. I ta płyta jest trochę inna, ale też wydaje mi się, że jest jakoś tam kontynuacją tego, co było na pierwszej, czyli no, też staram się od samego początku, żeby mieć jakiś swoje DNA takie artystyczne, bo wydaje mi się, że to jest To jest coś, co zawsze ceniłem u innych artystów, że mieli taki swój stempel, że wiadomo było, że to jest, że mają swój język wyrazu jakiś tam po prostu. I zawsze starałem się dążyć do tego, żeby mieć swój sposób na muzykę. Ja mam wrażenie, że troszkę połączyłeś na tym albumie płytę pierwszą z tym, co było jeszcze troszkę wcześniej, czy płyta minus jeden. W sensie z tą epką po prostu, tak, którą wypuściłem. Być może, a to ciekawe, może tak, możliwe. Nie, mówię nawet jeszcze o muzyce filmowej. Aha, w ten sposób. To też chyba prawda. Tak, właśnie chyba tak. Chyba na tej płycie zebrałem wszystko, co dotychczas zdarzyło mi się robić, bo myślę, że nawet doświadczenia z rysami i doświadczenia z różnymi, i z płytą, z remiksami tak naprawdę, która też była ciekawym doświadczeniem, bo była możliwością posłuchania swojego materiału przefiltrowanego przez innych producentów, jak oni ugryźli różne tematy. I to jest taka składowa chyba tego wszystkiego, co było po drodze. To powiedz mi jeszcze o utworze, który za chwilę, bo za chwilę piosenka, w której masz gościa. Gościa, czyli Mary Komasę. Cóż, ktoś nazwał to romantycznym techno i mi się to spodobało. Wydaje mi się, że ten kawałek dzięki obecności Mary zaczął być takim dialogiem miłosnym może. Pewnie tak to się odbiera, bo jest dialogiem damsko-męskim. I wydaje mi się, że nabrał takiego fajnego napięcia dodatkowego, który dodał do tego jakąś historię. To mi się podoba. I could stand behind you, I could stick around. I could disappear, but always coming back. I could integrate you, I could make you strong, I could civilize what you're so hungry for. Give it, give it a second chance. Leak it, and check the taste. Love me forever. Leave it, and say the take. Give it a second chance. Leak it, and check the taste. Love me forever. I could get your treatment, I could be your man, I could disinfect you when you're feeling hurt. I could educate you, I could teach you trust, I could mind your language when you're talking about love. Give it a second chance. Leak it, and check the taste. Love me forever. Leave it, a taste to take. Give it a second chance. Leak it, and check the taste. Love me forever. emotions. Leak it, and check the pace. Love me forever. Leave it, pretend to take. Give it, the second chance. Leak it, and check the taste. Love me forever. Bash i Mary Komatsu. Nie powiedzieliśmy o tytule płyty jeszcze. Grizzly Bear with a Million Eyes. No więc właśnie opowiedz, dlaczego? Ten tytuł, no jest na tej płycie troszkę o demonach, tak jak na poprzedniej. Mnie jakoś tam interesuje, jak ludzie sobie z tymi demonami radzą i każdy ma jakieś takie swoje słabości i wydaje mi się, że teraz są takie czasy, kiedy w ogóle dookoła nas ludzie ulegają tym demonom, też na poziomie takim społecznym i ta płyta jest trochę o tym, jak z nimi walczyć, albo o tym, jak właśnie to mnie interesuje, jak ludzie sobie z nimi radzą, każdy na swój sposób i oczywiście to jest kwestia mocno metaforyczna i tam bierze się z jednej z piosenek, ale ten Grizzly Bear to jest taka właśnie takie zwierzę, które nas chroni, jest gdzieś tam w nas, ma milion oczu, żeby być czujnym i obserwować to, co jest na zewnątrz, to, co w środku, żeby móc sobie z tymi demonami jakoś tam radzić. A przy okazji wydało mi się, że ten Grizzly Bear with a Million Eyes to jest taka postać troszkę baśniowa i taka abstrakcyjna, a ta płyta jest troszkę taką baśniową opowieścią. Tam nawet jest właśnie utwór inspirowany baśnią. Prawie Kopciuszek współczesny. Tak, tak, dokładnie, współczesny Kopciuszek. Więc wydała mi się ta postać takim fajnym awatarem, który by spinał to wszystko właśnie w takiej jednej, takim jednej postaci właśnie, która jest tytułowa. Czy poza Mary Komatsu ktoś jeszcze pomagał ci przy tej płycie, czy robiłeś wszystkie dźwięki sam? Generalnie produkowałem ją sam, natomiast gościnnie pojawiło się kilka osób. Jeden z utworów wyprodukowaliśmy z Wojtkiem Urbańskim, z Rys. Pojawił się na tej płycie Miron Grzegorkiewicz, który gra na gitarze tutaj. A Mirona możecie znać albo z Daktari zespołu, albo z Ja, projektu Ja. Jest Tomek Mreńca, który nagrał mi smyki na płytę. Daktari to dość odległe dźwięki jak dla ciebie. Tak, ale właśnie ja pamiętałem Mirona jako gitarzystę z tego zespołu jeszcze i to było też ciekawe, że jak zgłosiłem się do niego z prośbą o gitary, to on był zaskoczony, bo on mówił, że ja musiałbym gitarę oddać do lutnika, bo w sumie nie gram ostatnio. I odkurzył instrument i cieszę się, że to zrobił, bo wydaje mi się, że jest bardzo wyjątkowym gitarzystą, w sensie bardzo w bardzo wyjątkowy sposób traktuje instrument i gra takimi właśnie fajnymi plamami przez przestrzeniami dźwiękowymi, które na tej płycie właśnie czułem, że się przydadzą. Także muzyka inna, natomiast zastosowanie gitary dokładnie takie samo, jakie pamiętam z Daktari. Szczególnie z tych ostatnich koncertów, na których byłem, kiedy Miron zaczął eksperymentować właśnie z dźwiękiem, miał coraz więcej zabawek na scenie i przepuszczał tę gitarę przez różne sprzęty. Ja kiedy słuchałem, nie pamiętam którego utworu, no, chyba drugiego z płyty, to miałem wrażenie, że zaczyna też się troszkę ciągnąć w kierunku klasyki. Aha, może masz na myśli ten taki utwór bardziej filmowy właśnie. Wiesz co, myślę, że smyki... No właśnie o tych smykach mówię. Tak, myślę, że smyki powodują, że muzyka zaczyna być bardziej klasyczna i no też akustyczna, no, z racji instrumentu. Do klasyki mnie raczej nie ciągnie, natomiast troszkę zatęskniłem ostatnio za muzyką filmową, bo w sumie od czasów Płynących Wieżowców nie zdarzyło mi się zrobić nic filmowego, bo skupiłem się bardzo na takiej scenicznej działalności. I no nie wiem, ale sam fakt, że taki utwór na tej płycie się pojawił, chyba jest dowodem na to, że gdzieś tam mnie ciągnie, bo to ja nigdy nie planuję, co zrobię. A jeszcze będzie taki jeden numer, taka balladka filmowa, tylko po prostu to samo się dzieje, no i się takie wydarzyło, więc coś tu musi być. Powiedziałeś, że skoncentrowałeś się na działalności scenicznej. Jak wyglądają te koncerty twoje? No, te koncerty, które będą promowały tę płytę w ramach tej trasy, są w trakcie przygotowań. Na pewno chciałbym zwiększyć skład, bo dotychczas graliśmy w duecie, co było bardzo nietypowe tak naprawdę. Ja obsługiwałem klawisze, elektronikę, śpiewałem, a występowałem z Robertem Alabrudzińskim, który grał na perkusji. I to się nie zmienia, Robert nadal będzie ze mną grał, ale chciałbym oddać część rzeczy na scenie komuś innemu, żeby móc się skupić na śpiewaniu. Czyli tak jak było na samym początku istnienia tego projektu, bo wcześniej też graliśmy w większym składzie. I Myślałem, żeby też były smyki obecne. To się udało ostatnio na takim koncercie streamingowym w dniu premiery, gdzie zagrał z nami Tomek Stroczyński na skrzypcach. Tomek Mrońca, który nagrywał płytę, mieszka w innym mieście, więc też z racji tego, że jest gdzie indziej, nie gramy, ale z Tomkiem Stroczyńskim gra się super. Wiesz, to już od dawna kiedyś tam planowaliśmy coś razem zrobić. Grał z nami też Alek Żurowski, który obsługiwał elektronikę, syntezatory. No myślę, że ten skład będzie właśnie powiększony. Na pewno zadbam o wizualną stronę koncertów, bo tak jak dotychczas, tak teraz też będę bardzo dbał, żeby ta cała, żeby to było spójne właśnie, żeby człowiek przychodził na koncert i żeby pomóc mu w tym transie, żeby pomóc tej muzyce i jakoś właśnie ją, nie wiem, ubrać w coś dodatkowego. No a przede wszystkim trzeba wpaść na koncerty i zobaczyć. Koncert premierowy, taki bardzo dla nas ważny w Warszawie, będzie 27 maja w klubie Niebo. Czyli za miesiąc mniej więcej. Tak, dokładnie, dokładnie. Po drodze będzie Poznań, będzie jeszcze do inne miasta, to wszystkie te daty na moim Facebooku można sobie sprawdzić. Za chwilę jeszcze na moment powrócimy do rozmowy, ale teraz piosenka, o której wspominaliśmy, czyli ta baśniowa, kończąca płytę. Tak, Sneaker Fairy Tale. Seven clubs away, before the world became as it is today. Did it happen? Did it happen? Was it true at all? You made me kinda happy, then I had to go. I lost my sneaker at midnight. I lost my sneaker at midnight. I know you were my fairy tale. Last night you were my fairy tale. Last night I sneaked to the playground. Last night I sneaked to the playground. I know you were my fairy tale. Last night you were my fairy tale. Spent my money, lost my credit card. The night wrote a chapter of our tale, and I'll happily look for you ever after. I lost my sneaker at midnight. I lost my sneaker at midnight. I know you were my fairy tale. Last night you were my fairy tale. Last night I sneaked to the playground. Last night I sneaked to the playground. I know you were my fairy tale. Last night you were my fairy tale. przypomnę, że dzisiaj naszym gościem w Nocnej Polsce jest Basz. Wybierałem ja utwory, które graliśmy przed momentem. Teraz czas, żebyś ty sam zaproponował jakiś nagranie. Myślę, że Grizzly, czyli można powiedzieć tytułowy utwór z płyty. Tak, pierwszy wers tego kawałka jest tytułem płyty, tak się składa, także to myślę, że fajnie, żeby posłuchać. Zresztą będzie do tego kawałka teledysk, którego premiera będzie w maju, także będzie można sobie go nie tylko posłuchać, ale też zobaczyć. Niedługo będzie kolejny gość u nas w studiu, w związku z tym nie zagrałem się płyty w całości, chociaż mam na to dużą ochotę. Basz, dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Naszym gościem w Nocnej Polsce był Basz, czyli Bartek Schmidt. A za chwilę utwór, którym zwykle kończymy nasze spotkania. Pomału światła powoli gasną. Nic takiego się nie stało i pora zasnąć, pora zasnąć. Nic takiego się nie stało i pora zasnąć, pora zasnąć. Będzie śniło się to samo. Wojna, szkoła, źli ludzie i byłoby wskazane. Wcześnie się obudzi. Byłoby wskazane dosyć wcześnie się obudzić. Zostawić ci muszę przed spaniem słowa na was grane w biegu, że gdybym miał jutro zaczynać od nowa, nie zmieniałbym niczego. Wtorek się skończył prawie, ulica chrapać zaczyna, a księżyc w sztok pijany wredną straszy miną. A księżyc w sztok pijany wredną straszy. wtorek z najnowszej płyty zespołu WW. Jak mówiłem, zwykle tym utworem kończyliśmy Nocną Polskę. Dzisiaj stwierdziłem, że troszkę wcześniej zagramy tę piosenkę WW z siódemki. A teraz czas na kolejne nowości. Nowość aktorska w tym razem. Konrad Imiela. Jego płyta Wrażliwość na olśnienie w normie. Masz w mózgu moją wtyczkę, wystaję z każdej czapki. Po cichu na to liczę, że nigdy nie wyjmie jej nikt. Masz w mózgu moją wtyczkę, a tego typu zabawki. Wystarczy lekki wyciek, rdzewieją często w nich. Masz moją wtyczkę w mózgu, a mnie coś swędzi w głowie. To w czaszkę ktoś mnie ukuł, jadę na pogotowie. Masz w mózgu wtyczkę moją, a z głowy mej wyjęli i osłupiali stoją garść naszej wspólnej pościeli. Masz w mózgu wtyczkę moją i zawsze tam zostanie. Osobne już ma posłanie. Może jesteś gdzieś rozrzucona na wiele z nich, a może jesteś choć bez odzewu mój krzyk, a może jednak coś te kawałki zbierze i cię postawi na środku stołu i powie bierz. W dymie, w spojrzeniu i we śnie wysłany list, w nocy przed porą na świt otworzy drzwi. A może jesteś gdzieś porzucona, niechciana i psia. A może jesteś i nie chcę ci się tak stać. A może jednak coś rozgarnie godziny złe, obrzydzi spędzanie czasu i powie leć. W dymie, w spojrzeniu i we śnie wysłany list. W nocy przed porą na świt otworzy drzwi. Z mięsa, snów i zła. I okazuje się, że mam do oddania całkiem niezły plan. W dymie, w spojrzeniu i we śnie wysłany list. Nocy przed porą na świt otworzy drzwi. Konrad i Miela. Pewnie do tej płyty będziemy jeszcze nie raz wracali. A za chwilę artysta właściwie kompletnie nieznany mi. Ma już jakieś pierwsze występy na festiwalach, nawet takich znaczących jak Spring Break, ale chyba posłuchamy go dzisiaj po raz pierwszy. Run Forest. To go through tidy roads. easy. Don't weep, no. Don't let a tear fall. Just close your eyes and sleep. Forest. Z pewnością do tego utworu będziemy wracali, no i czekam na więcej, bo ta piosenka zachęciłaby czekać na coś, co jeszcze się wydarzy. A teraz będzie Lion Shepherd, nowa płyta, hit już jest, tak się rozpoczyna. Find the truth itself. zespół Lion Shepherd ze swojej drugiej płyty Hit. To nagranie, które rozpoczyna płytę Under Oath Again. I pomyślałem sobie, że jeszcze posłamy dwóch piosenek. Swoją drogą, płyta pięknie wydana. Nie wiem, czy to jest imitacja skór, czy imitacja ziemi spękanej słońcem. W każdym razie płyta jest, okładkę ma z zewnątrz czarną, a w środku mnóstwo pięknych grafik i zdjęć również. W takim razie co? Może hit tytułowy, a potem singlowy utwór When the Curtain Falls. Choose your side as soon as there will. Sometimes I'm lion with no clothes, worshipper so restrained, shepherd with no herd. And I want to catch my prey, I want to disobey, I want to find something to love. To był zespół Lion Shepherd, a w naszym studiu zgodnie z obietnicą gość kolejny, czyli Kuba Pieniążek, zespół Mons. Cześć, witam. Ale zaczniemy rozmowę za chwileczkę, najpierw posłuchajmy muzyki. Czarno-biało, widzę świat. był zawsze tak samo. Znów boję się, wciąż boję się, znowu siebie boję się, zawsze tak samo.